धड़कन में जग जाएगी, प्यास धड़कन में जग जाएगी, तेरा जादू भी चल जाएगा। तू जमाने की परवाह न कर, तू जमाने की परवाह न कर, ये जमाना बदल जाएगा। तुझसे निगाहें मिली, तीर सीने पे चलने लगा। बूंद पानी की शोला बनी, तन बदन मेरा जलने लगा। ऐसे तुझसे निगाहें मिली, तीर सीने पे चलने लगा। आशिकी का उठेगा धुआं, आशिकी का उठेगा धुआं, संग दिल भी पिघल जाएगा। तू जमाने की परवाह न कर, ये जमाना बदल जाएगा। आग चाहत की लग जाएगी, तेरा दिल भी मचल जाएगा। तारा मेरी सांसों की ये गर्मियां तेरी सांसों को पिघलाएंगी, इन अदाओं की चिंगारियां तेरे कदमों को बहकाएंगी। मेरी सांसों की ये गर्मियां तेरी सांसों को पिघलाएंगी, इन अदाओं की चिंगारियां तेरे कदमों को बहकाएंगी। बेकरारी का मौसम सनम, बेकरारी का मौसम सनम, रंगे उल्फत में ढल जाएगा। आग चाहत की लग जाएगी, तेरा दिल भी मचल जाएगा।